у міргарадскім музеі. У музеях, бачыць, мы прывыклі склад старадаўняга рыззя. О не, не могільнік рэліквій у гэтых залах бачу я. У музеі, быццам у арсенале, старая зброя чуйна спіць. Вось у зашклёным футарале тут шабля гетмана стаіць. На ёй нанесены насечкі па ліку сечаных галоў, тых, хто для запарозскай сечы палон прынесці быў гатоў. Хоць слава гэтая навечна, лёс шаблі будзе зяць ярчэй, на ёй для будучых насечак немала месца ёсць яшчэ. Сын беларускай я краіны, нібы па храму тут іду, і даўняй славе Украіны паклоны нізкія кладу.